ब्रेक का वक्त है, माजरा चाहती हूँ पर टाइम हो गया, लेकिन मौजू ऐसा था कि मैं छोड़ नहीं सकती थी बीच में। आप लोग आप लोग को आज का सबक पढ़ के तो बस वही बात याद आ रही है कि हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोना और बहुत कम हंसना चाहिए। और मैं आप सारी रिवायत बता रही थी कि जो इतने ब्रिलियंट लोग गुजरे हैं उनकी मौत के वक्त की कैफियत कैसी थी, और हम पता नहीं किस वजह से इतने इत्मीनान में बैठे हुए हैं कि परेशानी नहीं है, फिक्र ही नहीं है। बस ये थोड़ी परेशानी होती है तो इस होती कि अच्छा बच्चों का क्या होगा, उनके वो कैसे करेंगे, और दूसरी तरफ से हम सोचते ही नहीं हैं। बस अल्लाह ताला हम सबको मौत के वक्त बहुत आसानी दे, उसकी सख्तियाँ हम सब पर बहुत आसान करे, और बस वो वक्त हमारे लिए टू लेट ना हो। बहुत कुछ करके जाएं इंशाल्लाह ताला, या एटलीस्ट प्लानिंग करें करने के लिए, वन स्टेप एट अ टाइम इनिशिएट करें। बस अल्लाह ताला हमारी कोशिशात देखेगा, रिजल्ट नहीं देखेगा। हम रिजल्ट देख के काम शुरू करने की कोशिश ना करें, हम बस अपना हिस्सा डालें। और मुझे बहुत ही अच्छी मोटिवेट करती है वो स्टोरी कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग बुझाने के लिए एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी का कतरा डाल रही थी, तो सबने उसे तंज किया था कि तुम इतनी बड़ी आग तुम्हारे पानी से क्या होगा। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस अपना हिस्सा डालना चाहती हूँ। तो बस अल्लाह ताला हम सबको अपना हिस्सा भरपूर तरीके से डालने की तौफीक अता फरमाए, और बस हमारे टाइम वेस्ट जो हम मुस्तकिल टाइम वेस्ट करते हैं, सेकेंड्स नहीं मिनट्स नहीं घंटों में टाइम वेस्ट करते हैं, उसका पहले तो हमें शऊर दे कि हमें पता चले कि ये हम वेस्ट कर रहे हैं, और फिर उससे फिर हमें अकल भी दे कि हम इसको प्रोडक्टिव यूज़ कैसे करना सीखें, और फिर इंशाल्लाह करें, इम्प्लीमेंट करें। आमीन। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे ये कहना था कि आज का लेसन सुभान अल्लाह बहुत बहुत अच्छा था। बस रो रो कर क्या कहूँ, सबों का यही हाल होगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अजीब सी हालत होती है हमारी। मैं दो तीन दफ़ा कब्रिस्तान गई और लोगों को दफना रहे थे, और मैंने देखा है अपनी आंखों से। वो वाला भी काफ़ी दुश्वार रहता है कि हर चीज़ डर डर के होती है, वो वाला मंजर आंखों के सामने गुजर रहा होता है। लेकिन फिर आप जैसे एक दो हफ्ते के बाद हम वही अपनी नॉर्मल लाइफ पर आ जाते हैं। थोड़े बहुत गुनाह भी, बल्कि बहुत सारे गुनाह भी हो रहे होते हैं, सवाब के भी काम हो रहे होते हैं, और अब नॉर्मल लाइफ पर वापस आ जाते हैं। अब ये लेसन सुनकर यही नियत करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा हर अमल नेक कर दे, हम इस तरह के काम करें कि नेकी में शुमार हो। लेकिन डर ये है कि फिर हम दोबारा गुनाह की तरफ क्यों चले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। और एक और बात शेयर करूँगी कि मेरे ससुर का इंतकाल हुआ था 4 साल पहले, तो मैं उनके पास थी इंतकाल से एक दिन पहले, मैं और वही थे। तो वो बेहोशी की हालत में थे, हमारे घर पर उनको स्ट्रोक हुआ था, फिर 911 को कॉल करके उनको पहुंचाया गया था। एक हफ्ते तक वो कोमा कह लीजिए बेहोशी में थे। सडनली उनको जो है होश आया था, और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे क्यों वापस बुला लिया, मैं फरिश्तों को देख रहा था, वो मेरे पास आए थे, मुझे क्यों वापस बुला लिया। और फिर उनको दोबारा वो बेहोश हो गए थे। अब उसी दिन रात को डॉक्टर ने मेरे चेट और मेरे हस्बैंड को बुलाकर कहा कि भाई इनकी हालत सही नहीं है, एक हफ्ते से ये इस तरह हैं, इनको वेंटिलेशन जो गले में सुराख करके तार वगैरह डाला जाता है उस पर रखेंगे। तो घर आकर बताया मेरे हस्बैंड ने, तो मैंने कहा नहीं देखो आज ही अब्बू ने ये बात कही है, उनको होश आया था और ये हुआ है। तो फिर उन लोगों ने फैसला किया कि नहीं वेंटिलेशन का सही नहीं है। सुबह को डॉक्टर को मना कर दिया उन्होंने कि हम एग्री नहीं करते हैं, और उसी दिन शाम को मेरे ससुर का इंतकाल हो गया। तो नेक लोगों, मेरे ससुर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नेक थे, अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने तफसीर कुरान में टाइम लगाया, और कुरान पढ़ते थे और रोते थे। उनको मैंने यही देखा हर पीर और जुमेरात को वो रोज़ा रखते थे और पढ़ते थे कुरान और रोते रहते थे। تو نیک لوگوں کو فرشتے نظر آتے ہیں کہ اور بس آپ سب لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک کر دے، میرے بچوں کو، تمام مسلمانوں کو نیک کر دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں بھی بس آج کا جو ٹاپک تھا موت کے کا، تو بہت زیادہ اس کا اثر ہو رہا تھا، ایک ایک لفظ بہت زیادہ اثر انگیز تھا. اور وہی مجھے اپنے ایک دادا کا واقعہ یاد آیا کہ جو میرے دادا ہیں، دادا تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن 6 مہینے وہ بیڈ پر رہے کینسر میں، تو بہت زیادہ تکلیف میں رہے وہ، مگر پھر بھی مسکراتے رہتے تھے اور خوش رہتے تھے ہر وقت. اور ایک دفعہ جب اس طرح کا واقعہ تھا ان کے ساتھ کہ وہ پوری زندگی جو تھے انہوں نے 3 جوڑوں سے زیادہ نہیں استعمال کیا، ان کے پاس ٹوٹل 3 جوڑے ہوا کرتے، اور وہ اس کو دھلواتے تھے، اسپریس کرواتے تھے اور صاف ستھرے، وہ ہر وقت ایوری ڈے نیا جوڑا پہنتے تھے، اور لیکن ان کے پاس بس 3 جوڑے ہوتے تھے اور وہ اس سے زیادہ لیتے نہیں تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں لیتے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ کس کون حساب دے گا پھر ان کا. اور اسی کے ساتھ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی پیدائش بھی بقرعید کے دن ہوئی تھی، اور ان کی شادی بھی بقرعید کے دن ہوئی تھی، اور ان کا انتقال بھی بقرعید کے دن ہی ہوا تھا. ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ آج ان کا آخری دن لگ رہا ہے کیونکہ سانس اکھڑنے والی ہے، لیکن انہوں نے ہم سب کو تیار کروایا اور عید منانے کے لیے کہا، جبکہ ان سب کو جانتے تھے وہ، لیکن سب کو یہ کہتے تھے کہ عید کا دن ہے، تم سب کو تیار ہونا ہے، میری وجہ سے تم لوگ غم مت منانا. اور اپنے وصیت بھی یہ کر گئے کہ میرے سویم بھی مت کرنا، مگر میرے لیے بس دعا کرنا. تو ان کی باتیں یاد آتی ہیں، بہت زیادہ نیک انسان تھے. بس جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے جاتے بھی کچھ ایسے آثار چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ انسان کبھی نہیں بھول سکتا. اور آج میرے ابو بھی ان کے برابر میں ہی دفن ہیں، تو دونوں ایک جگہ ساتھ ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی. میں یہ آیتیں بہت اچھی طرح آج سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ تو ریسنٹلی ابھی واقعہ ہوا ہے کہ میری بھانجی کی ابھی شادی ہوئی ہے، تقریباً 24 تاریخ کو اس کی شادی ہوئی، اور سب کچھ ویسی جس طرح سب سجاتے ہیں، ہر کچھ، ہر چیز کی تیاری کی، گھر پورا سجایا، سب کچھ، پھر اچانک اس کے ہسبینڈ کے ایکسیڈنٹ ہو گیا. مطلب موت کا تو شاید سوچا بھی نہیں ہوگا انہوں نے کبھی ان دنوں میں، اور بس ہنسی خوشی، اور ایک دم سے اس کی ڈیتھ ہو گئی اور سب کچھ پلٹ گیا. بس میں یہی شیئر کرنا چاہی تھی کہ موت کی تو شاید ہم کبھی پلاننگ کرتے ہی نہیں کہ یہ بھی ہم پر آنی ہے، بس دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ موت کا خیال ہی نہیں رہتا. بس یہی شیئر کرنا تھا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی. بس میں نے یہی شیئر کرنا تھا کہ آج کا لیسن بہت اچھا تھا، بہت رونا آیا، اور یہ سن کر بہت وحشت بھی ہوئی کہ اتنے لوگ، نیک لوگوں کا موت کے وقت یہ عالم تھا، تو ہمارا کیا حال ہوگا. اور استاذہ میں نے ایک کوشچن بھی کرنا تھا کہ قرآن میں ایک آیت میں ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے جگایا. تو میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ اگر لوگ عذاب میں ہوں گے تو وہ سوئے ہوئے کیسے ہوں گے. بس میں نے یہی شیئر کرنا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر. جن لوگوں نے بھی شیئر کیا ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آیت تو بھی یہاں آئی ہے, آگے بھی جا کے کچھ آیت قرآن پاک کی آئیں گی تو اس میں پورا آپ کو جرنی آف دا سول بتاؤں گی. آج سوچا تھا اس کے ساتھ سما اردو پہ بات ہوگی لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اس سے بھی زیادہ اپروپریٹ آیات ان شاء اللہ تھوڑے ہی دنوں میں ہمارے سامنے آنے والی ہیں. اور میں نے دیکھا کہ جو لوگ قرآن پاک سے جڑے رہتے ہیں خود بخود دیکھیے کہ ہر ٹاپک کور ہوتا رہتا ہے. اللہ کرے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ اس طرح جڑ جائیں کہ بس پھر جڑے ہی رہیں. بیچ میں جو گیپس آتے ہیں نا اس سے بعض دفعہ ہماری جذبیت اور ابزارپشن ختم ہو جاتی ہے. ایک چیز جو کل بھی سوچا پرسوں بھی کروں گی اور وہ یہ کہ صبح کے وقت میں آپ لوگوں کی رول کال بہت کم ہوتی ہے. تکلیف ہوتی ہے مجھے دیکھ کے اس چیز کو کہ آپ لوگ ماشاء اللہ رجسٹرڈ ہیں اور اگر آپ اپنا آئی ڈی نمبر دیکھیں تو الحمدللہ تقریباً 400 کے قریب آپ لوگوں کا جا چکا ہے. لیکن جو بھی لوگ سیریسلی آتے ہیں تو صبح کے وقت کو کیوں اہم نہیں سمجھتے؟ کمٹمنٹ ہے نا. اور ہم اگر ایک چیز کو اللہ کے لیے رکھ چکے ہیں وقت کو تو پھر اس کو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو باقی ساری چیزیں دوسری طرف دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہی کوششیں دیکھے گا. اگر آپ اپنے وقت میں ہیں, مصروفیات ہیں گھر کی, دنیا کی, دوستوں کی, ساتھیوں کی, اسی کے بیچ میں جتنی آپ کوشش کریں گے اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا. اور اگر ہم نے صرف پارٹ ٹائم ٹائم لیا یا اس کو ایک اپنی لائف میں رکھا کہ ٹھیک ہے ہمیں تو صرف تفسیر سننی ہے تو موسٹ ویلکم, ایسا بھی سیکھ سکتا ہے, ایسے بھی سن سکتا ہے. لیکن جس کو واقعی پورا سیکھنا ہے پھر اس کو تو پوری کمٹمنٹ کرنی ہوگی نا. دوسری ایک چیز جو آپ سب کے پاس ایک بہت ہی اچھی اپرچونیٹی ہے, الحمدللہ کافی چیزیں سیٹ اپ میں ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہیں. جیسے ابھی ہم سن بھی رہے تھے اور مجھے یہ سنتے وقت پڑھاتے وقت بالکل یہی خیال آ رہا تھا کہ ہمارے پاس زندگی کتنی تھوڑی ہے نا, اتنی مہلت تھوڑی ہے. مجھے تو ہر لمحے جھٹکا لگا ہے اور میری صبح و شام اللہ تعالیٰ سے یہی دعا آتی ہے کہ اللہ مہلت دینا, قرآن پورا کروا دوں, ایک تو پورا ہو جائے, اچھا دوسرا تو پورا ہو جائے. جیسے بندہ بھیک مانگتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے وقت کی, لمحوں کی نہیں پتہ, ایک ایک سیکنڈ کا نہیں پتہ ہماری زندگی کہاں رک جائے گی. کچھ کر لیں کچھ کر لیں. تو اس وقت یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس کافی ایسی نئی چیزیں بھی ہیں, بہت سارے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو نئے پروجیکٹس اور سب چیزیں سامنے. تو اگر آپ میں سے کوئی مزید اپنے آپ کو یا آپ کسی کو جانتے ہیں جو لوگ اپنی اپنی اسپیسیفک فیلڈ کے ماسٹرز ہیں تو آپ لوگ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک, اگر لنک ہے تو دے دیں, نہیں تو خود ای میل میں بھی کوئی بتا سکتے ہیں. یا آپ لوگ کوئی بھی چیز, ایون اس کے لیے کوئی ریلیجس نہیں, نان ریلیجس لوگ, ایون نان مسلم لوگ بھی جو کسی بھی آرگنائزیشن کو چلانے میں ہیلپ فل ہوتے ہیں, کچھ ان سے کسی بھی طرح سے ہیلپ لی جا سکے تو آپ لوگ ضرور اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کی ایک لمبی لسٹ رکھی ہوئی ہے ہمارے پاس جنہوں نے آڈیو ایڈیٹنگ کے لیے بات کی تھی, تو اب آپ لوگوں کو دوبارہ ریمائنڈر کرواتے ہیں کیونکہ ہم ہی لوگوں نے شاید آپ کو دوبارہ نہیں رابطہ کیا. کیونکہ انشاءاللہ اب ہمارا گول یہ ہے کہ ویب سائٹ پہ ہر چیز اپڈیٹڈ ہو کے ساتھ ہی آئے, تو اس کے لیے آپ لوگوں میں سے جو بھی لوگ ایڈیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں تھے تو وہ لوگ دوبارہ کانٹیکٹ کریں اسی ای میل پہ جو آپ کو دی جاتی ہے. کچھ کر لیں, بس زندگی اتنی تھوڑی ہے, برف کی طرح پگھل رہی ہے, ایسا نہ ہو کہ کل حسرت ہو جائے اور بالکل ہم اپنے آپ کو خساروں میں پائیں. موت کو تو ہم نہیں روک سکتے, کسی کو نہیں پتہ, لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کوشش میں تھے. اور اس پڑھنے سیکھنے میں آپ کو جو سٹرگل کرنی پڑتی ہے تو اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھیں, یہ اللہ کی رحمت ہے. کوئی ہمارے گھر آتا ہے اور بار بار ہمیں کہ ہائے آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی, ہائے میں نے آپ کو مشکل میں ڈالا, تو آپ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ ارے نہیں, اٹس مائی پلیئر. یہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لیے آپ کے دل میں جگہ ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے. اور جس کو لیے خوشی نہیں ہوتی اس کو رسمن بھی کہتے ہیں. نہیں نہیں کوئی بات نہیں, آپ محبت سے اللہ کے راستے میں آتے ہیں. اللہ کے راستے میں کوئی مشکل آتی ہے تو مسکرا کے کہا کریں او اللہ اٹس مائی پلیئر, اور اس کو میرا پلیئر بنا دے اگر نہیں ہے تو.